Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka Mieczysława Kosza wciąż budzi emocje. Tymczasem katalog jego nagrań wciąż się powiększa. W rocznicę urodzin pianisty zapraszamy na specjalne spotkanie połączone z premierą kolejnej płyty z naszego archiwum. Kolaż 68 to niepublikowane wcześniej nagrania kwartetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego z udziałem Mieczysława Kosza, które będą punktem wyjścia do przypomnienia postaci tragicznie zmarłego pianisty. W spotkaniu udział wezmą m.in. perkusista Kazimierz Jąkisz oraz pianista Patryk Matwiejczuk, który zagra dla Państwa wybrane utwory z repertuaru Kosza. Zapraszamy we wtorek 10 lutego o 18 do studia imienia Władysława Szpilmana. Bezpłatne wejściówki dostępne pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Liczba miejsc ograniczona. Autopromocja Polskiego Radia. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy a long, long time ago. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Say!

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. so broke inside, but I'll devote my life to loving you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You made